نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير نویں پارے کا رکوع نمبر 11 ہے جو آیت نمبر 163 سے 171 تک ہے سورة الأعراف Para number 9, Ruku number 11, Ayat number 163 to 171. Lafzi tarjma dekhenge hum pehle. Thoda sa tez bolungi, kyunki umeed hai ki ab aap log likhne ke aadi ho chuke hain. Chaliye. Was alhum aur poochhiye inse anil qaryatil lati us basti ke bare mein jo ke كانت تھی حادرت البحر دریا کے کنارے پر حاد وادرا روٹ ہے اس جب یعدونا وہ حد سے بڑھنے لگے فس سبتی ہفتے میں اس تاتیہم جب آتی تھیں ان کے سامنے حیتانہم ان کی مچھلیاں ہا واؤ تاروٹ ہے یوم سبتیہم جس دن وہ ہفتہ کرتے یا ہفتے کے دن بھی لکھ سکتے ہیں سین با تاروٹ ہے شرعن کھلم کھلا شیم رعین و یوم اور جس دن لا یسبتون نہ ہفتہ ہوتا لا تاتیہم وہ نہ آتی تھی کذالک اسی طرح نبلوہم ہم ان کو آزماتے تھے بما کانو یفسقون بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے و اس اور جب قالت کہا امتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے لما تعذونا کیوں نصیحت کرتے ہو تم واو عین زوئے روٹ ہے قوماً ایک ایسی قوم کو اللہ کہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو ہا لام کا او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے ان کو عین زال با عذاب شدیدہ سخت عذاب قالو وہ بولے معذرتن معذرت عین ذال رو الہ ربکم تمہارے رب کی طرف یعنی کرنے کے لیے ولعلہم یتقون اور شاید کہ وہ ڈرے فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے نون سینجھا ما ذکرو بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کی انجینا ہم نے بچا لیا الذین ان لوگوں کو جو ینہونا منع کرتے تھے ان سوئی برائی سے واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بیعذاب بئیس برے عذاب میں با حمزہ سین بما کانو یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے فلما پس جب اتو وہ سرکشی کرنے لگے اما نہو انہو جس سے وہ منع کیے گئے تھے اس سے قلنا ہم نے حکم دیا لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردتن بندر قاف رودال خاسئین ذلیل و خوار خاسین حمزہ وَاِسْتَعْزَنَ رَبُّكَ اور جب پکارا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ البتہ ضرور بھیجوں گا بَاعِنْثَ عَلَيْهِمْ ان پر الى يوم القیامتی قیامت کے دن تک من يسومهم، جو تکلیف دے ان کو، سین وومیم، سوء العذاب، برے عذاب کی، ان ربکا، بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، فی الارضی زمین میں، اممن گروہ در گروہ، حمزہ میم میم، منہم ان میں سے، صالحون نیکوکار ہیں، ومنہم اور بعض ان میں سے، دون ذالکا اس کے سوا ہیں، وبلوناہم اور آزمایا ہم نے ان کو، بالحسناتی اچھائیوں میں، وسیئاتی اور برائیوں میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں، فخلفا تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف نا خلف، ورث الکتاب وارث ہوئے وہ کتاب کے، یا خزونا وہ لیتے ہیں، عرض ہذا الادنا اسباب اس ادنا زندگی کا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر لنا البتہ ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِنْ يَأْتِهِمْ اور اگر آئے ان کے پاس، عَرَدٌ مِثْلُهُ مال اور اسباب اسی جیسا، یا خُذُوهُ تو وہ لے لیں اس کو، اَلَمْ يُوخَذْ کیا نہیں لیا گیا، عَلَيْهِمْ ان پر، مِيثَاقُ الْكِتَابِ عہد کتاب کا، اللہ یقولو کہ نہ وہ کہیں، علی اللہ ہی اللہ کے بارے میں، الا الحق مگر حق یا سچ، ودرسو ما فیہ اور انہوں نے پڑھا جو اس میں ہے، دال رو سین، والدار الاخرت اور گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین یتقون للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں، والذین اور جو لوگ، یمسکون مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، میم سین کاف، بالکتابی کتاب کو، واقام الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز، انا بے شک ہم، لا نضیعو نہیں ضائع کرتے، اجر المصلحین اجر نیک لوگوں کے، سوات لامحہ، وَإِذْ نَطَقْنَا اور جب اٹھایا ہم نے، نون تا قاف، الجبلا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کانہو گویا کہ وہ، ذلتن سائبان ہے، زوئے لام لام، وزنو اور انہوں نے گمان کیا، انہو کہ وہ، واقع بہم گرنے والا ہے ان پر، خزو تم پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوتن مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بس جی.